राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम एकदम सच्ची बात है कि मेरा कुछ भी नहीं है, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे तो केवल भगवान है। क्योंकि जिसने आप देखो तो बालपना मेरे का आ रहा, जवानी मेरी का आ रही, बुढ़ापा मेरे का आ रहा, रोगीपना मेरे का आ रहा, निरोगपना का आ रहा, धनी बना कहा रहा, निधन वाला मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। साधक मात्र का शरीर अपना नहीं होता, साधक का शरीर, शरीर मर जाए तो साधन नहीं मर जाएगा। साधन आप करते हो, शरीर मर गया तो साधन मर जाएगा। योग भ्रष्ट होता है शरीर में, साधन नहीं मरता। तो आप साधक ना, आप शरीर नहीं हो, शरीर नहीं, शरीर नहीं हो। एक शरीर हो तुम तो शरीर धारण कर शहर हुए 84 लाख जूनी में जाता है आदमी, तो 84 लाख में तभी जाएगा जब शरीर को छोड़ेगा। तो उत्पत्ति नाश होने चीज हमारी नहीं, मिलने बिछड़ने वाली चीज मेरी नहीं, और आने जाने वाली मेरी चीज नहीं, हमें यही नहीं। वो मेरी मानते हो यही गलती होती है। धन को मेरा मान लिया, मेरा क्या धन आपका है? धन निर्धन हो जाता है, निर्धन धनी हो जाता है, लघुपति करोड़पति हो जाता है। करोड़पति आदमियों की बातें बात सुनी है कि दो वक्त रोटी मिलने मुश्किल थी, शाम को रोटी में ये शाम को सुबह खा जाए शाम को क्या खाएंगे? हाथ सही, अरे करोड़ रुपये पास हुआ है, बेच देगा है, मेरी चीज है नहीं। ये मूल बात पता, मूल साथ में कुछ लाए नहीं और कुछ लाएंगे नहीं। दो बात याद रखो, कुछ लाए थे साथ में, हमारे जब ले जाएंगे तो लाए नहीं ले जाएंगे मेरी कैसे हुई? या कमरा कैसी है? आप कमरा को साथ लाए नहीं ले जाएंगे नहीं तो अपने कैसे हुए? शरीर को लाए नहीं ले जाएंगे नहीं। माँ के दिन मैंने सही तो मिल गया, परंतु माँ याद ही नहीं है, मेरे नहीं चीज हुई, अरे मेरे लिए भी नहीं है। अगर मेरे लिए होती तो भजन की जरूरत क्या है? मेरे शरीर मिल गया मेरे लिए है ही ना, ना शरीर, तीन बात है, ना तो मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। शरीर मेरा भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा हो गई, जड़ के त्याग से हो गई, जड़ के त्याग से चेतन तो ही रहेगी और क्या रहेगा बताओ? गड़बड़ है नहीं है, अपनी मानी है ये बहुत गड़बड़ी है। और अपने मानने से ममता होगी, ममता में दोष आएगा बहुत बड़ा, ममता नहीं होती। कमरा को आप रहते हो, बिजली भी काम लेते हो, कमाई भी काम लेते हो, पर घर पर याद ही नहीं। तो काम लेने में तो आता है और अपने जरूरी भी अपने बने के मकान भी खरीद बिजली दे, अपना नहीं है। मर जाओ तो मर जाओ, जीव दुखी हो, अपने क्या मतलब है। जब अपने तेज ही नहीं तो क्या नुकसान, नुकसान हमारे होता ही नहीं। ज्यादा पैसा है और लाखों टूटा उठा, लाखों घरे याद में लाखों टूटा, पीढ़ी में नहीं हुआ, दो चार पीढ़ी में भी घाटा वही नहीं था। लाख रुपये में घाटा हुआ, करोड़ रुपये में घाटा हुआ, तो रुपया घाटा देता है, रुपये में सुख नहीं, घाटे में दुख बहुत है, तो भैया घाटा हो गया वही। ऐसे देखना हो तो जरूरत है आँखा, देखना ही नहीं है जरूरत है, तो चीजें अपनी है ही नहीं तो नहीं है, इसको अपनी मानने की क्या जरूरत है। मकान को अपना नहीं मानते, कम लेते हैं, बिजली काम आती है, बिछड़ा काम आता है, सब काम आता है। ऐसे हमारी चीज तो शिवाय भगवान की, भगवान में अंश है, सभी भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं। पदार्थ और क्रिया और संसार, पदार्थ है और पराधीनता है, क्रिया है और परिश्रम है। पदार्थ परिश्रम हमारा है ही नहीं, न पदार्थ है न परिश्रम है। परिश्रम पर पराधीनता, पदार्थ पर पराधीनता। आपके रुपया हो जाए तो रुपया घाटा होता है, आपके रुपया है ही नहीं, घाटा क्या हुआ। कहा होते कागा बागा हो तो उड़ता दिखे, कागा बागा हो तो उड़ता दिखे नहीं, कागा होता ही नहीं, अपना कुछ नहीं है। मैंने सब काम लाखों रुपये करता है मुनीम, क्या अपना है वो। अपने गांव का आदमी आता है तो कहता है हमारा सेठ का ये घर है, ये इतना है, इतना है, सेठ का है, बड़े सेठ का है। आप तो ठीक नहीं, अपने नहीं है कोई, अपना है ही नहीं, सदा मर गया तो रोज ही नहीं मरता है, रोज ही ना नहीं मरता तो जवान कैसे होते है, बूढ़े कैसे होते है, रोज ही मरते ही तो मरता ही रहता है। एक दिन सांप मर गया तो रोज ही नहीं मरता है, बारिश और देखो तो पैसे होगा नहीं, अपने नहीं है पक्के बात है, अपने नहीं ममता नहीं हुई, अरे ममता छूट गई तो आपस मिट गई, आपस मेरी है ही नहीं ममता क्या, सीधी बात है, सरल बात है, अपनी कोई है ही नहीं, बेटा है नहीं, कोई बड़ी बड़ा भाई है, माँ है न बाप है, कुटुंब मेरा नहीं, समाज मेरा नहीं है। देखो साधक होता है ना, महाना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, साधक होता है जीव, वो जीव उसे रहते हैं, वो साधक होता है। योग वृष्ट होने पर भी वो साधक या साधन पदार्थ पूरा अभ्यास देने देते अपने बोले क्रिया और पदार्थ। क्रिया है या परिश्रम है, परिश्रम है, परिश्रम भगवान नहीं मिलते, परिश्रम से भगवान नहीं मिलते, बस से भगवान नहीं मिलते, ये तो विवाह में जाने की है। न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, हम तो परमात्मा के हैं, मैं मेरी वंश हूँ, भगवान है मेरे अंश है, यह बात सच है, भगवान है आप सब भगवान ही, आप सब भगवान, भगवान परवाह नहीं है, अपने आप है ही नहीं। भगवान कहे मैं ही भोगता हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, सीधी सादी बात है, हमारे कुछ नहीं है, हमारी प्राप्ति जैसे नहीं होती, जैसे क्षेत्र की प्राप्ति जनता के त्याग से होती है, त्याग शांति निरंतरम भगवान हमारे, और हमारे कोई नहीं, कोई माँ है न बाप है न भाई है न स्त्री है न वही है न भाई है न बुजुर्ग है स्त्री है न पुत्र है, अपना है ही नहीं। अब सेवा करते अपने तो सेवा का फल हो जाएगा, मेरी चीज मानने वाला सेवा नहीं कर सकता, मेरी मेरे अपना ज्यादा होगा सेवा नहीं कर सकता, मेरे तो गिरधर उपाय दूसरा न कोई, एकदम सच्ची बात मौत होगी आनंद का, मेरा मानना आप दूसरे दिए, मेरा मैंने नहीं माने तो काम लेते हैं, ये मेरा नहीं है, ये पंडाल मेरा नहीं है, काम चिंता करे जिसका पंडाल है वो, अरे काम लेते हैं हम, आज असली स्वार्थी संत होते मतलब शुरू कर देते चतुर होशियार चालाक है चालाक, काम तो थे मेरी मन ले तो राइट मेरी सा दुख थे भोगो, मेरी है ही नहीं सुख भोगो, मेरी लो दुख भोगो, मेरी है ही नहीं इसमें देख लो सौ दो सौ पांच सौ रुपया दे दो पैसा मांगो बैठ जाए, पहली नहीं मैं पांच सात सौ रुपया देता पहली हो जाएगा, पैसा मांगो तो पहले तो पांच सात चार हजार रुपया देता पहली हो जाएगा, दे दो तो दे दो तो दे दो दे ही दिया आ जा तो सुख बात ना आए तो पहुंच की बात शेर जी गाय एक भाई आया कहते हमारे भाई है लखपति करोड़पति, मैंने कहा मेरे देख लो जगह खाली नहीं है, मैंने सेठ जी बात कर तो मैंने बुला कर सौ रुपये दिया, मैं तो खर्चे में लिख दिया रोजा खर्चे में जरूरी थाने गाने में घड़ा उजाग दे दीजिए मत दे दो खर्चा हो गया बस, हमारे हमने लिखा ही नहीं घर खर्चे में, हमने लिखा रोजा खर्चे में लिख दिया मत मत कर दो खर्च हो गया तो बस आवेगा रोटी खा ली पिछड़ी बात है, मैं तो बात करने गया सेठ जी को, सेठ जी उधार सौ रुपये दिया लो कर भेजो रोटी तो मिले तो गई प्यार मैं तो बात गया सेठ जी आदर सा है मैं तो खाते में हो गया थाने गला नहीं मैं उसी पे हो जाए तो दे दीजिए नहीं तो अब मारत जरूरत है मैं लिखे ही कौन उधर मैं तो खर्चे में लिख दिया खर्चो वही है फिर भी रोटी खाओ तो खर्चो तो वही है अब कैसे कैसे मांगोगा तो अपने न मानने से मुक्ति हो जाती है ममता मिट जाती है दुख मिट जाता है मेरी मां ने आप बहुत ही बात है समझ राम नर्स बाबा से राजा ने कहा महाराज आप है हमारे दो ऐसा खुश हो गए आज का भगवी धजा बना दी अरे बजरा आप वो साथ में रहे आटा आ जाता रोटी बनाती है तुम भी खाओ फिर अब क्या करोगे कि तो आप जाओ काम करो राज करो, ऐसा मानो दे रहा था। आप अगर ले जाए ऐसा दरबार में गई राज्य मारा, राज्य मारा है काम करो, गुरु जी सेवा करोगे नहीं, आप मिल गई, कैसी बहुत ही बात है। खर्चा वह जो मारो बता देना, इतना बंद हो गया था खर्चा, मेरे को बता देना क्या हुआ। एक बात याद आ गई, गोरखपुर में ये बात मैं सुनाई तो एक शेर था स्वामी जी, आप दे दो सब मैं ले लूंगा, परंतु मैं जानता दे साहब दस लगा शेर दिया जाए मैं ले लूंगा शेर दिया, शेर दिया ना बात ही नहीं हुई बस। सच्चे में सुनते हुए तो बंद में आएगी बात, याद नहीं हो रहे अभी तो नहीं बात है। कहते मैं तो हमारे यार दे शेर दे हुए सुसा देखो अब मेरा काम किया हुआ नहीं है कोई बात नहीं, हर दुआई में आपने कोई करी दिए रुपये पैसे मैंने दे दो स्वामी जी को, स्वामी जी आपको इतना खर्च हुआ इतनी पैदा हुई ठीक है, कितने हुई बहुत ज्यादा भी हमें याद नहीं। सीधी सारी बात है किसी तो आराम है, दुख तो आराम है, अपना कोई हटाई नहीं, रोटी खाओ कपड़े पहनो मकान लो अपना है, आनंद आनंद है, आपत बढ़ जाए सर आपत पर हिम्मत नहीं होते सोड़े बड़े आप इतना करता हुआ सा इतनी पैदा हुई सा इतना ये हुआ ठीक है, कितनी सुगम बात है, कोई चिंता फिक्र है ही नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद से आदत है, भगवान का भगवान का दे दो सभी भगवान का भगवान तो घटा हुआ है, हमारे घाटा होता ही नहीं, हमें घाटा राम जी का हुआ, नफा राम जी का, घाटा राम जी का, हम तो काम करते हैं एहसान करे हैं हम आपका काम करते हैं बहुत ही बात है भगवान ही फरे को तिलों के काम कर सभी चातुर बने मया सिस्टम गुण घर विभाग तसे करता रे मैं करता रे करना रे मैं करता चातुर बने मैं मन क्षत्रिय वेश बने रहना भगवान तो भगवान ते अपनी मानो तो भी भगवान को काम करना ही पड़ेगा, नहीं मानो तो थारे फर्क पड़ जाए भगवान के फर्क पड़ेगा। कितनी बात है मौत की बात है, सीधी सरल बात है, ठाकुर जी घाटा हुआ ना मैं ठाकुर जी अपने में क्या मतलब घाटा हुआ ना रोटी कपड़ा नहीं कर काम करेंगे पुण्य होगा मुक्ति हो जाएगी, है भगवान के फल पड़े नहीं भगवान तो पालन करते ही है सबका। आप आवा चिंता दीन दयाल को तुम सदानंद माइंड भगवान है थोड़ा यू खेल आप घाटा पड़ता ही नहीं, घाटा पड़े तो मालेगा आफत बन जाए आफत। जबरदस्त छूटे दुख होगा, छूटेगा जरूर, छूटेगा तो जरूर दुख पाओगे, मरेगा जरूर दुख पाओगे। तो राम जी का बेटा मर गया, राम जी का मर गया, बात मर गई आपका मरा, मरे तो आपका मरा, रो तो आप मर रहे, हर्ष तो आप बहुत विचार। राम जी सब लेने तैयार लिए बड़े है, राम जी का आप कर रहे तो या आप हंसते हो रोते हो फायदा भी हंसेगा न पवनो रो रहा, राम जी को रोबेन काम सब राम जी कर रहे, अपने पड़ाव छोड़ दो ममता भी सा गई चिंता मिटी मन वा बेपरवा जी कस्ते काश मेरे राजा था पहले काश मेरे तो मुसलमान है राजेंद्र से तो बाहर गए एक साधु मिल गया आप कौन है आप कौन है कि मैं यहाँ का राजा हूँ तो मैं महाराजा हूँ आप महाराजा कैसे हैं तो आप राजा के लिए बताओ मैं चाहे जो को निकाल दू चाहे जो राज मार दू चाहे जो कर दू तो लाख रुपया तो मेरे को दीजिए है मच्छर मच्छर का काम करते हैं क्या हासिल कर रहे हैं फायदा तो बताओ तो मच्छर मर तो निकाल दे मच्छर गई वो निकाल दूंगा हमारे आप महाराज कैसे हमारा कुछ नहीं है हमारे महाराज हम महाराज तो महाराज ही जाएगा हम लोग तुम्हारे को राजा कहते हैं हमारे को महाराजा कहते हैं ऐसे महाराज बन जाओ सब महाराज महाराज आनंद है आनंद हो जाएगा सब भगवानों के द्वारा सब भगवान गाठा लग जाए भगवान गाठा लग गया महाराज न पाओगे न पाओगे सीधी सारी बात है आज आज आज आज त्यागा शांति अनंतरम त्यागा शांति अनंतरम अंदर नहीं त्याग किया शांति अरे छत्ती पैसा त्याग में सुख होता है सब रुपया घर त्याग देव भगवान बने देव समय हो गया उम्र शुद्ध पूर्ण आ गई